эфиры «Радио Свобода» у студии Алексей Знаткевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Жонка зняволенага былога кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава, журналістка Ірына Халіп, паведаміла, што катаваннямі і пагрозамі яе мужа вымусілі напісаць прашэнне аб вызваленні на імя Аляксандра Лукашэнкі. Палітвязню пагражалі жыццём і здароўем сям'і, а цяпер існуе пагроза жыццю самога Саннікава. Падрабязнасці падае наша карэспандэнтка Галіна Бакунчык. Ірына Халіп сабрала прэсавую канферэнцыю пасля таго, як напярэдадні разам з маці палітвязня Алай Уладзіміраўнай Саннікавай пабывала на спатканні з мужам Андреем Санниковым у калёні «Ведзьба 3», гаворыць Ірына Халіп. Мы встретились. Встреча проходила под надзором. Рядышком на стуле сидел человек в форме из администрации. Поэтому Андрей ничего конкретного сказать не мог. Могу сказать, что он выглядит так, как будто за эти 3 месяца прошел лет 10 сталинских лагерей. И то, что он мне все-таки смог сообщить, то, что он пытался писать всем нам в письмах, было вот о чем. 16 ноября его привезли в Могилевскую тюрьму, и там с 16 по 20 ноября с ним происходило нечто ужасное. Конкретного я ничего сказать не могу. Мне нельзя, встречу прервут, я вас больше не увижу. Но происходило что-то ужасное. Я только написала записку, приложила к стеклу. Угрожали нашей семье. Андрей кивнул. Ірына Халіп выказала меркаванне, што пагрозы на адрас сям'і маглі выкарыстоўвацца яе асабістым становішчам. Яна лічыцца асуджанай з адтэрміноўкай выканання прысуду. Зараз на яе распаўсюджваецца так званая камендантская гадзіна, калі пасля 11 вечара Ірына абавязаная адчыняць дзверы міліцыянтам, якія пажадаюць пракантраляваць яе месцазнаходжанне, а пад выглядам міліцыянтаў можа прыйсці хто заўгодна, працягвае Ірына Халіп. Одним словом, путём угроз и пыток из Андрея выбили прошение на имя Лукашенко. 20 ноября прошлого года. Теперь давайте все вместе зададимся вопросом. Если Лукашенко еще 20 ноября прошлого года получил столь вожделенную бумажку за подписью своего самого сильного соперника, почему он не размахивал ею на своей пресс-конференции в конце декабря? Почему он не говорил, вот они пишут? Почему же не говорил, а что они сидят? Они ж не хотят писать. Андрей написал. Он сказал мне фразу при встрече: «Моя отсидка закончилась в сентябре, а дальше начались пытки». Як паведаміла Ірына Халіп, пасля таго, як Андрэй Саннікаў напісаў прашэнне аб памілаванні, да яго перасталі дапускаць адваката. Амаль перапынілася ліставанне з роднымі. Ёсць два варыянты тлумачэння таго, што адбываецца вакол Андрэя Саннікава, кажа Ірына Халіп. Либо на самом деле Лукашенко уже давно не контролирует ситуацию, то есть ему даже не докладывают, что происходит. Либо другое, то, о чем мне смог сказать Андрей. В реальности Лукашенко не нужны никакие бумажки. Это все отмазка для нас с вами, это отмазка для журналистов, которые задают вопросы. Перед Лукашенко стоит задача не выпустить их живыми. Фраза, которую Андрей сказал своей матери: «Я не надеялся, что еще когда-нибудь вас увижу». Мне он на прощание сказал: «Больше всего на свете я хотел бы, чтобы мы встретились еще хотя бы один раз». Мы покидали комнату свиданий. Андрей успел приложить к стеклу записку, на которой было написано: «Речь идет о спасении жизни. Меня могут убить в любой момент». Теперь я понимаю, зачем Колю Статкевича отправили все в ту же Могилевскую тюрьму, подальше от глаз любых свидетелей. Почему не выпускают больного Дмитрия Бондаренко? Их просто собираются убить. Они не нужны власти живыми. Их не выпустят. На закончение прессовой конференции Ирина Халіп звернулась до журналистов с просьбой быть осторожными у своих комментариях относно подеи вокруг Андрея Санникова, для того, каб ён заставался живым. Расказвала Галіна Бакунчык. Афіцыйныя крыніцы нічога не кажуць пра лёс прашэння Андрэя Саннікава аб памілаванні і нават сумняюцца, што такое рашэнне было пададзенае. Калі варта чакаць рашэння адносна просьбы аб памілаванні ў прынцыпе і ў гэтым канкрэтным выпадку? Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Прэсавы сакратар Міністэрства ўнутраных справаў Канстанцін Шалькевіч на просьбу пракаментаваць заяву Ірыны Халіп адносна пагрозы жыццю яе мужа Андрэя Саннікава параіў ёй напісаць адпаведную заяву. В принципе, если такая ситуация есть, то надо не комментировать выступление Халіп в интернете, а есть для этого специальные процедуры, заявления, пускай она пишет официальные жалобы или как это называется. Будет рассматривать. У Витебской колонии номер 3, где отбывая покарание Андрея Санникова, дежурный не поднял слухавку. А вось у департаменте выполнения покарания в свободе отказал дежурный по прозвищу Ярыга. Кто бы нам прокомментовал заяву Ирины Халіп на конт Андрея Санникова, что он подвергается катованиям и ему погрожают? Ну а подскажите, кто мог прокомментировать? Пожалуйста, при приемное время, вторник, пятница, с 10 до часу приезжайте. А с телефона? Это оперативная информация за вашу настоящую сеть? Форма общения по телефону, пожалуйста, на прием. Прием граждан, вторник, пятница, с 10 до часу. А начальнику вашему можно позвонить? Нет, такой формы общения у нас нету. Либо в письменном виде, либо непосредственно пребываете на приеме, общаетесь с ним лично. Коли правда, что Андрей Санников подписал прошение о помиловании на имя Александра Лукашенко еще в листопаде, то какие лёсы этого документа? Поводле праваабаронцы Гары Паганялы прошение о помиловании трапляют спочатку у комиссию по помилованию при президенте. Персональный склад этой комиссии праваабаронцу неведомы. Однако Гары Паганялы кажа, что ей уваходят супрацовники администрации Лукашенко, депутаты национального сходу, громадские деячи, генеральный прокурор, старшиня Верховного суду и министр юстиции и внутренних справ. Поводле Гары Паганялы сябры комиссии выучают справу кандидата на помилование и дают свои рекомендации, а решение застается за Александром Лукашенко. Умова помилования – признание своей вины, а так само компенсация нанесенных стратов и добрые поводины у местных зневоления, коли идется про вязнев. Керовник комиссии законодавства и судово-правых пытаний у Палаты представников Национального сходу Миколай Самосейко – сябры комиссии по помилованию при президенте. Те разглядалось прошение Андрея Санникова, пытающего депутата. Я только сегодня увидел из интернета, что такое митнес. Независимо от того, значимое это дело или не значимое, по каждому же делу до нас не доводят, какие заявления поступают. По мере накопления, потом комиссия собирается, их рассматривает. Быцем бы он еще в листопаде написал это прошение, покуль не глядели. Это я, говорю, только сейчас это и сам увидел. Только вы доведались, что вот есть такое? Нет, есть. Миколай Самосейко подтвердил, что як сябра комиссии по помилованию удельничал у разгляде прошения у былых политвязнев, яких вызвали летом и осенью 2010 года. А пошним разом комиссия сбиралась на посяджение больше за месяц тому. Летось прошло 3-4 посяджения, поведомил депутат. 23 снежня на прессовой конференции Александр Лукашенко гэтак отказал на пытание, чему он не подписывает указ о помиловании Санникова, Статкевича и Бондаренки, які мощно хворы. Яны перед законом ровные. По-другое, могу помиловать человека, який до меня звернулся. Не звернуться, будут сидеть у тюрьме, сказал Александр Лукашенко. А пошнюю фразу он повторил двойче. Рассказывал Олег Грузделович. Более информации про ситуацию с Андреем Санниковым, у тым ліку коментары былых политичных вязнев, можно найти на нашем сайте в интернете свобода.org. А я нагадаю, что 24 годины на сутки в Менску працует телефон аутоотказник 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подзею у Беларуси и Свете и наших программ. Своей померковностью, якая мяжуе за баяковостью и заполоханностью, мы дочакаліся другого выдання сумновядомого 37-го года. У нас самые активные и разумные сидят у тюрьмах. Думаю, что это выступление вы пропустите, потому что несколько раз аналогично я подавала, вы не пропускали. А сегодня, когда на улицах Минска делали опрос, почему не выпускают политических заключенных, ответы просто впечатлили. Большинство ответили, что президент знает, что делает, и большинство поддерживает его действия. Это в Минске. А что могут ответить в других городах? Увидят ваших корреспондентов свободы, и другого ответа просто не будет. Поэтому, люди, не выходите на площадь, не подвергайте свою жизнь опасности. Не боритесь, за кого вы боретесь? Большинство людей приспособились, и вас просто будут сажать, и будете платить штрафы. Як живеться у Беларуси? Штодня дискуссия слухачоў на свободе. Уся Беларусь у турме. Достатково двум милициянцам скласти протокол, и ты в тюрьме. У Беларуси не горше, чем у других, если так разобраться. Надто такие разумные, хай скажут, что як робить. Телефон для записи ваших меркований у Менску 266-39-52. Представники Министерства внутренних справ Беларуси поведомили агентству «Белапан», что Андрей Санников небыто падаў прашэнне о памілаванні на імя прэзідэнта яшчэ 23 снежня. І 23 студзеня гэта хадайніцтва разам з неабходнымі матэрыяламі нібыта было адпраўлена ў аддзел па пытаннях грамадзянства і памілавання адміністрацыі прэзідэнта. Нагадаем, што жонка Саннікава Ірына Халіп на прэсавай канферэнцыі пасля сустрэчы з мужам у віцебскай калоніі паведаміла, што прашэнне о памілаванні яе муж напісаў яшчэ 20 лістапада. І тады ўзнікла пытанне, ці ведаў 23 снежня кіраўнік дзяржавы, адказваючы на пытанні аб палідзняволеных, пра існаванне гэтага просьбы. Вы на хвалях Радыё Свабода. Нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52, ён працуе без перапынку, але вы таксама можаце каментаваць і нашыя артыкулы ў інтэрнэце свабода.org. Прэзідэнт ЗША выступіў з штогадовым пасланнем аб становішчы ў краіне. Гаворачы пра стан рэчаў ўнутры краіны, Барак Абама заявіў пра неабходнасць большай эканамічнай роўнасці. Амерыка вярнулася. Гэтымі словамі Абама падкрэсліў свае леташнія дасягненні ў замежнапалітычнай дзейнасці. Больш падрабязна пра пасланне амерыканскага прэзідэнта расказвае Юрась Бушлякоў. Прадстаўляючы эканамічны план, амерыканскі прэзідэнт паўтарыў сваю не раз ужо прапанаваную ідэю – павысіць падаткі для багатых амерыканцаў, даходы якіх перасягаюць мільён даляраў на год. Абама асудзіў эканамічную няроўнасць у краіне і паабяцаў зрабіць захады для аднаўлення эканомікі. Let's never forget. Millions of Americans who work hard and play by the rules every day. Давайте ніколі не забывацца пра тое, што мільёны амерыканцаў штодня старанна працуюць і заўсёды гуляюць па правілах. Яны заслугоўваюць на такі ўрад і такую фінансавую сістэму, якія паводзяць сябе гэтак жа. Таму больш ніякіх крэдытаў, ніякіх падачак, ніякіх адгаворак. Амерыка пабудаваная на прынцыпе, што адказнасць нясе кожны. Insists on responsibility from everybody. Паводле Абамы, у краіне павінна быць праведзеная падатковая рэформа. Той, хто зарабляе больш як 1 мільён даляраў за год, не павінен плаціць падатак меншы за 30%. Прэзідэнт ЗША выказаў упэўненасць, што ў краіне не будзе вяртання да перыяду эканомікі, аслабленай кепскімі крэдытамі і фальшывымі фінансавымі прыбыткамі. Абама таксама заклікаў Кангрэс распрацаваць законапраект, які дазволіць замежнікам, што прыносяць карысць Злучаным Штатам, зарабіць сабе амерыканскае грамадзянства. Сярод іншых эканамічных ініцыятываў прэзідэнта Абамы прагучаў і тэзіс аб неабходнасці дазволіць здабычу на больш чым 70% нафтавых і газавых радовішчаў на амерыканскім шэльфе. Гэта, паводле абамавых словаў, дасць магчымасць знізіць залежнасць ЗША ад замежных энергарэсурсаў і павялічыць колькасць працоўных месцаў у краіне. Або мы будзем краінаю, дзе змяншаецца колькасць людзей, у якіх усё ідзе добра, тады як усё больш амерыканцаў ледзьве зводзіць канцы з канцамі. Або мы зможам аднавіць эканоміку, у якой кожны мае па справядлівасці, у кожнага ёсць свая сумленная доля і кожны гуляе па тых самых правілах. Закрануўшы пытанні міжнароднай палітыкі, прэзідэнт ЗША павітаў загубу лівійскага дыктатара Муамара Кадафі і папярэдзіў прэзідэнта Сірыі Башара Асада пра тое, што дні ягонага рэжыму палічаныя. Абама заявіў, што Вашынгтон і надалей будзе падтрымліваць ідэалы падзеяў арабскай вясны. Аднак асноўную ўвагу ў міжнароднай палітыцы амерыканскі прэзідэнт усё ж аддаў Ірану. Паводле Абамы, ЗША гатовыя любымі сродкамі прадухіліць распрацоўванне Іранам ядзернай зброі і працягнуць чыніць ціск на ўрад гэтай краіны, узмацняючы санкцыі. Пры гэтым прэзідэнт ЗША падкрэсліў, што праблему яшчэ можна вырашыць мірным шляхам, і менавіта гэтае рашэнне ён лічыць прыярытэтным. Разважаючы аб месцы ЗША на міжнароднай арэне, Абама заявіў, што ўсе размовы аб аслабленні ўплыву Злучаных Штатаў у свеце пазбаўленыя падставаў. Больш інфармацыі пра пасланне амерыканскага прэзідэнта на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org. Прадстаўнікі апазіцыйнай рэспубліканскай партыі выступілі ў прыватнасці супраць прапановы Абамы павялічыць падатковы цяжар для багацейшых амерыканцаў. Выступаючы з адказам партыі на прамову прэзідэнта, губернатар Індыяны Міч Дэніелс ацаніў словы Абамы як працяг спробаў пасварыць амерыканцаў, імкнучыся дагадзіць адной іх частцы і распальваючы непрыязь да другой. Паводле імавернага кандыдата ў прэзідэнты ад рэспубліканцаў Міта Ромні, сітуацыя ў краіне куды больш сур'ёзная, чым падае Абама. Ромні, дарэчы, сам з'яўляецца мультымільянерам, ягоны даход за 2010 год склаў 21 мільён даляраў. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Жонка зняволенага былога кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава, журналістка Ірына Халіп, паведаміла, што катаваннямі і пагрозамі яе мужа вымусілі напісаць прашэнне аб вызваленні на імя Аляксандра Лукашэнкі. Палітвязню пагражалі жыццём і здароўем ягонай сям'і, і цяпер існуе пагроза жыццю самога Саннікава. 25 студзеня парламенцкая асамблея Рады Еўропы прыняла рэзалюцыю аб сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Прапанавана не аднаўляць кантактаў з беларускімі ўладамі на высокім узроўні да таго часу, пакуль у краіне не будзе ўведзены мараторый на смяротнае пакаранне. Еўрапейскі банк прагназуе значнае запаволенне беларускай эканомікі сёлета. Прэзідэнт ЗША выступіў штогадовым пасланнем аб становішчы ў краіне. Барак Абама заявіў пра неабходнасць большай эканамічнай роўнасці. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сябры праваабарончага цэнтру «Вясна» вывезлі са свайго офісу ў Менску частку рэчаў, але заяўляюць, што застануцца ў памяшканні да апошняга. Пасля таго, як учора суд адхіліў касацыйную скаргу кіраўніка «Вясны» Алеся Бяляцкага, які знаходзіцца ў зняволенні, чакаюцца захады ўладаў, скіраваныя на канфіскацыю маёмасці. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. 11 апошніх гадоў офіс праваабарончага цэнтру «Вясна» месціцца ў кватэры на праспекце Незалежнасці. Яна была набытая ў 2000 годзе і па рашэнні Рады «Вясны» аформленая на прыватную асобу. У ёй быў афіцыйна зарэгістраваны Алесь Бяляцкі. Цяпер, згодна з прысудам, гэты офіс можа быць канфіскаваны. Сябры «Вясны» яго не збіраюцца пакідаць, бо пакуль не атрымалі рашэнне суду аб высяленні, але судовыя выканаўцы могуць з'явіцца ў любы час. Сёння з памяшкання была вывезена толькі частка маёмасці і дакументаў, распавяла праваабаронца Таццяна Равяка. Гэта найперш нашы архівы, якія мы хацелі б захаваць, і каб яны заставаліся заўсёды як вынік працы нашай арганізацыі за многія гады. Гэта тэхніка, якой мы паспелі абрасці за гэты год пасля ўсіх канфіскацый, якія ў нас адбылі. Гэта элементарныя рэчы, як лядоўня або сталы, якія мы хацелі б захаваць і пачынаць працу на новым месцы. Мы яго зараз ужо пачалі шукаць, але рыхтуемся, што ўсё ж такі у вялікай ступені офіс у нас можа быць забраны. Рашэнне суда трэба выконваць. Яно нам падабаецца, не падабаецца, лічым мы яго правамерным, неправамерным, але мы мусім яму падпарадкавацца. Паводле праваабаронцы Паўла Сапелкі, прысуд уступіў у законную сілу, цяпер чакаецца канфіскацыя маёмасці, а Бяляцкага накіруюць до места отбытия покарания. По поводу конфискации имущества супруга будет принимать, и сам Беляцкий, очевидно, будут предпринимать какие-то меры по исключению имущества из описи. В соответствии с приговором говорится о том, что арест наложен на все имущество, то есть и квартира, где располагается офис «Весны», и квартира, где проживает жена Беляцкого с сыном, и дом в Ракове, и автомобиль, ну и остальное имущество, которое находится в этих всех помещениях. Оно все подлежит конфискации, там, за исключением очень узкого перечня предметов, на которые не распространяется конфискация. Это буквально там спальные места, одежда, ограниченный перечень столовых приборов. Паводле Сапелкі, пасля касацыйнага разгляду вырак уступае ў законную сілу, але яшчэ будуць падавацца наглядныя скаргі. Таму пытанне яшчэ канчаткова не закрыта. Ён мяркуе, што сплата шкоды, унесеная да ўчорашняга суду, спросці становішча Алеся Бяляцкага за кратамі. У любом случае, в местах лишения свободы администрация ориентирована на то, чтобы оказывать максимальное давление на заключенных с целью возмещения ими ущерба по приговору. Жонка Алеся Бяляцкага Наталля поведомила, что отрымала дозвол на встречу с Алесем у наиближайшие дни. Что до двухпокоевой кватеры, где теперь она проживая с сыном, то покуль никаких деяний с боку судовых органов не робилось. Эту кватеру Бяляцкие набыли в 1999 году после продажу дзвюх аднапакаёвак, адну з якіх Беляцкі атрымаў паводле ордэра Міністэрства культуры, адзначае Наталля. Але калі яна жадаюць забраць, нехай забраюць. Я думаю, на карысць гэта нікому не пойдзе. І тое, што і адбылося учора, і тое, што адбудзецца далейшым, верагодна, такім жа самым накірунку паказвае і характар улады, не паляпшае яе імідж. Пакуль што ёсць куды прыйсці, пакуль жыву, а там паглядзім. Выганіць на вуліцу, ну, тады ўжо буду вырашаць пытанне. Праваабаронца Владзімір Лапковіч заявіў, што вясна, нягледзячы ні на што, працягне сваю працу. Болей пра сітуацыю з праваабарончым цэнтрам «Вясна» і пра зняволенне Алеся Бяляцкага на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Заходнія краіны пашыраюць палітычныя і эканамічныя санкцыі ў адносінах да іранскага рэжыму, які падазраюць у распрацоўцы ядзернай зброі. Кіраўніцтва Ірану заяўляе, што краіна не пацерпіць ад планаў еўрапейскіх урадаў абмежаваць іранскую прысутнасць у свеце, найперш экспарт нафты, і лёгка пераарыентуецца на іншыя рэгіёны. Ці можа сярод пакупнікоў іранскай нафты быць Беларусь? Высвятляў Ігар Карній. ЗША і краіны Еўразвязу ухвалілі аднабаковыя санкцыі ў адносінах да Ірану. У прыватнасці абвешчана, што ўжо да лета будуць спыненыя пастаўкі нафты і нафтапрадуктаў з гэтай дзяржавы на еўрапейскія перапрацоўчыя заводы. Пра намер здабываць нафту на іранскіх радовішчах яшчэ некалькі гадоў таму заяўлялі беларускія ўлады. Называліся нават тэрміны пачатку працы і меркаваныя аб'ёмы здабычы. Аднак летась сумесны праект, так і не стартаваўшы, быў згорнуты з ініцыятывы якраз Тэгерану. Ці можна разлічваць на аднаўленне цікавасці да іранскага нафтавага рынку з боку афіцыйнага Менску? Эканамічны глядальнік Канстантін Скуратовіч лічыць, што ніякай эканамічнай выгады ад еўрапейскіх санкцый Беларусь не атрымае. Занадта вялікія палітычныя гульні, у якіх такая карлікавая фігура палітычная, як Лукашэнка, не зможа тут нічога зрабіць, не згуляць. Гэта не яго прастора. Для Беларусі добрага з гэтага не будзе. Кепска таксама. Патрэбна палітычная падрыхтоўка і тэхналагічная. Да таго, што ў Беларусі і рана нема такіх цесных палітычных стасоў, якія былі прыкладам у Германіі сатэлітамі. Нічога тут не будзе. Эксперты адзначаюць, што ўсе ранейшыя заявы беларускіх уладаў пра намер дыверсіфікаваць пастаўкі энергарэсурсаў выкліканыя не эканамічнымі матывамі, а спробай насаліць саюзніку ў асобе Расіі. Да таго ж, танкерныя пастаўкі венесуэльскай нафты, якія падаваліся як рэальная альтэрнатыва расейскай сыравіне, насамрэч аказаліся ўдвая больш стратнымі, чым пастаўкі з Расіі. Эканамісты перакананыя, што такая ж арытметыка выйшла б і ў выпадку з іранскай нафтай, каб яе давялося транспартаваць з Персыдскай затокі. Апроч эмбарга на нафту, эканамічныя санкцыі тычацца цэнтральнага банку Ірану і шэрагу дзяржаўных карпарацый, доступ якіх на еўрапейскія і амерыканскія рынкі зачынены. На гэтым тле афіцыйны Тэгеран намагаецца заручыцца падтрымкай розных краінаў. Не так даўно прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад наведаў з афіцыйнымі візітамі Венесуэлу, Нікарагуа і Кубу, дзе атрымаў гарантыі сумеснага супрацьстаяння амерыканскаму імперыялізму. У 2007 годзе іранскі кіраўнік прыязджаў і ў Беларусь, дзе яго горача вітаў ягоны беларускі калега. Тады прэзідэнты будавалі амбітныя планы, аднак іранская прысутнасць у Беларусі так і засталася надзвычай абмежаванай. У Менску працуе філіял Тэгеранскага банку, які таксама трапіў пад міжнародныя санкцыі, і ёсць сумеснае прадпрыемства, якое вырабляе іранскія аўтамабілі «Самант». Аналітыкі лічаць, што пры такім багажы казаць пра нейкі плён двухбаковага супрацоўніцтва не выпадае. Эксперт у аўтамабільнай галіне Аляксей Бабайцаў перакананы, што прыкладам завод па зборцы іранскіх аўто не мае ніякіх перспектываў. Потенциал, может быть, имеет не сама площадка, которая существует много лет. Для неё понятно, надо искать инвестора. А с самим Самантом этот проект исчерпан. Он, наверное, позволяет поддерживать баланс в условиях открытия российского рынка. Наверное, они могут рассчитывать на некоторый относительный рост. Фактически все вот эти годы за счёт административных Напярэдадні МЗС Беларусі выступіў з заявай, у якой асуджаецца ўвядзенне аднабаковых санкцый супраць Ірану. Эксперты кажуць, што інакшай афіцыйная пазіцыя Менску быць не можа. Вышэйшыя асобы Беларусі, а таксама адказныя за рэпрэсіі ў дзяржаве, даўно знаходзяцца ў прыцэле еўрапейскіх ды амерыканскіх санкцый. Расказваў Ігар Карній. Сітуацыя ў Дзісні. Калгасны канвеер. Дзе астатняе жыццё? не виходьте на площу. Про гета і про гнілые друшляки у новой передачі «Звоночки». Черговий огляд ваших дзвінків на свободу у нашій програмі пізніше. І нагадаю, що всі наші передачі можна слухати і читати у інтернеті свобода.орг. У перший місяць цього року у сільській місцевості Білорусі значно повелічилася кількість крадіжів і рабунків пенсіонерів. Подробязності висвітляли сьогодні регіональні кореспонденти «Свободи», і про особливості крадіжів на Могилевщині розказує Андрій Білогубов. На сходе региону злодеи отдают перевагу крадежам металевых выработок, бо их легче избыть у скупщиков. Тые, в свою чергу, везут набытые на продаж у Россию. Воруют забор, калитку. У моего соседа украли для вытирания ног решетку. Ставил на улицу лопату, грабли, тащили. Воруют тех, кому нет, а что жить. Очень много мужчин выезжает на работы в Россию. Вот остаются такие люди, которые как бы выброшены. Но жить-то надо. Вот и собирают металл. Зазначає жихар Кришевського району Миколай. У інших місцинах в області у злодіїв немає яскраво виявлених прихильностей. Яни беруть те, що залишається або без нагляду господарів, або кепсько схаване. Про ситуацію в вісці Броша Бобруйського району оповідає її жихарка Тамара. Посуду постельно вот на дачах, особенно кто уехал, поставлял. В холодильниках что осталось. Собак держат, засовы. Ну и на милицию рассчитывают, и больше ни на что. Крадуть и садовую технику, якую нібито тяжко неприкметно зволочи. Украли газонокосилку, на пару часов отлучилася, залезли в форточку и украли, так и не нашли. Конечно, объемный человек туда не мог залезть, подростки могли их это сделать. Скардится владельница летища з Могилевского района Вольга. Что до крадежов у сельских господарках, то на думку былого директора совгасу Дрибинский Миколая Юркова, тут мало что изменилось с советских часов. Люди, вымушенные красти, бо прожить на мизерный заробок немогчимо. В основном кормы, но зараз уже не такий великий попит на это, тому что на вёсце, коли осталось 5-6 коров, а где-то и одна корова, ну что ты сам его не будешь есть, комбикорм. А вот на горючее тут повеличился попит, а лишь по-нормальному человек завсёды найдёт, откуда украсть. Потому что больше всего краден наша держава. Более информации про то, как крадуть у регионах Беларуси и поведомления наших корреспондентов так само с Гомельщины, с Меньшины, на нашем сайте в интернете свобода.орг вы можете так само покидать там свои комментарии. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей сегодняшней программы. Жонка зняволенага былого кандидата на прэзідэнта Андрэя Саннікава, журналістка Ірына Халіп, паведаміла, што катаваннямі і пагрозамі яе мужа вымусілі напісаць прашэнне аб вызваленні на імя Александра Лукашэнкі. Палітвязню пагражалі жыццём і здароўем ягонай сям'і, і цяпер існуе пагроза жыццю самога Саннікава. 25 студзеня парламенцкая асамблея Рады Еўропы прыняла рэзалюцыю аб сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Пропоновано не обновлять контактов с белорусскими уладами на высоком уровне до того часу, покуль Украине не будет введен мораторий на смертное покарание. Европейский банк прогнозует значное заповоление белорусской экономики сёлета.